aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło Cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. 9 osób utonęło wczoraj w Polsce, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. O bezpieczeństwie w regionie będą rozmawiać szefowie obrony państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkają się w Elblągu. Legendarna Polka Dziadek rozpoczęła lato z radiem. Audycja kończy w tym roku 50 lat. Tylko wczoraj w Polsce utonęło aż 9 osób. Informacje podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje, by być ostrożnym nad wodą. Upał nie odpuszcza i sprzyja plażowaniu i kąpielom. Notujemy ekstremalnie wysokie temperatury. Warunki są dość ciężkie, ludzi jest mnóstwo. Mieliśmy sytuację, że koledzy musieli płynąć 8 km do sąsiedniej miejscowości, bo materac z ludźmi został wypchnięty przez wiatr na morze. Mówił ratownik z Ustki Damian Pietruczuk. Dziś błyskawicznie zrobi się upalnie, już około 11:00. W większości kraju słupki rtęci pokażą około 30 stopni. Eksperci radzą, by osoby, które źle reagują na upał, w ogóle nie wychodziły po tej godzinie z domu. Ponad 2000 szkół zapisało się na zajęcia wspomagające w ramach programu wsparcia uczniów po pandemii, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia przypomniał, że zgłoszenia są przyjmowane do 5 lipca. To są zajęcia dobrowolne, które wyasygnowaliśmy jako rząd 187 milionów złotych. Dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami decydują, w jakich zakresach te zajęcia mają się odbyć. My przewidzieliśmy 10 godzin dodatkowych dla każdej klasy w Polsce, więc jest tego dużo. Jeśli trzeba będzie, będziemy zwiększać. W ramach pomocy dla szkół po pandemii resort edukacji uruchomił także program Aktywny Powrót do Szkoły. Ministrowie obrony państw Grupy Wyszehradzkiej spotykają się na rozmowach w Elblągu. Szefowie resortów obrony Polski, Węgier, Czech i Słowacji omówią działania na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa w regionie oraz przedyskutują przyszłe wspólne inicjatywy. Wspólne ćwiczenia, wymiana doświadczeń oraz przygotowanie do wystawienia grupy bojowej państw V4 to najważniejsze zagadnienia, jakie omówią w Elblągu ministrowie obrony Grupy Wyszehradzkiej. Współpracujemy poprzez wspólne ćwiczenia naszych żołnierzy. Współpracujemy tworząc zasady interoperacyjności naszych wojsk. Współpracujemy także, jeżeli chodzi o wymianę doświadczeń, jeżeli chodzi o wymianę informacji. W ten sposób budujemy bezpieczeństwo w naszej części Europy. Mówił minister obrony Mariusz Błaszczak. Polsko-węgiersko-czesko-słowackie rozmowy będą też okazją do podsumowania naszej rocznej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Od 1 lipca przewodnictwo przejmą Węgrzy. Z Elbląga Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Szefowie dyplomacji unijnych krajów mają dziś zaakceptować sankcje wobec Białorusi za porwanie samolotu i represje wobec obywateli. Przed naradą, której początek za pół godziny, spotkają się ze Swiatłaną Cichanouską. To drugie po wrześniowym spotkanie liderki białoruskiej opozycji z unijnymi ministrami. Liderka opozycji ma poinformować ministrów o najnowszej sytuacji na Białorusi. Pani Cichanouska już raz z nami rozmawiała. Nadszedł czas, by spotkać się ponownie. Mówił niedawno szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Po tej rozmowie ministrowie z 27 krajów już we własnym gronie mają zdecydować o wpisaniu na czarną listę około 80 osób, które będą miały zakaz wjazdu do Unii i zamrożone majątki w Europie. Zablokowane mają być także aktywa 7 firm wspierających władze w Mińsku. Jest także już wstępna decyzja w sprawie sankcji gospodarczych. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że restrykcje uderzą w kluczowe sektory białoruskiej gospodarki, ropy naftowej i soli potasowych. Ma zapaść również decyzja o zakazie udzielania nowych kredytów białoruskim bankom i kupowania obligacji przez inwestorów z Unii. Beata Połamańska, Polskie Radio, Bruksela. Lato z radiem kończy dziś 50 lat. Od pół wieku towarzyszy słuchaczom programu Pierwszego Polskiego Radia na wakacjach, także tych spędzanych w domu. To na te melodie czekają co roku wierni słuchacze Lata z Radiem. od dziecka pamiętam lato z radiem, bo mama moja jest wierną słuchaczką radiowej jedynki, więc zawsze Polka Dziadek, wakacje. To taki dźwięk dzieciństwa, lato z radiem. Lato z radiem pierwszy raz na antenie pojawiło się w 1971 roku. Tu Polskie Radio. Słuchacie audycji Lato z radiem. Od 1973 audycja jest realizowana na żywo. Jak co roku reporterzy Lata z radiem wyruszą w trasę po Polsce. Na słuchaczy czekają koncerty oraz konkursy, czyli skojarzenia i karuzela. Nowością z okazji jubileuszu Lata z radiem będzie interaktywne słuchowisko, w którym słuchacze będą decydowali o losach bohaterów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Co dziś na Euro? Mecze w grupie C, Holandia, Macedonia Północna i Ukraina, Austria o 18:00, o 21:00 w grupie B, Belgia zagra z Finlandią i Rosja z Danią. Równolegle rozgrywane spotkania oznaczają, że to ostatnie mecze w fazie grupowej. Wczoraj podobnie było w grupie A, Włosi 1-0 pokonali Walię i awansowali do fazy pucharowej z kompletem punktów. Dalej grają też Walijczycy. Na rozwój wydarzeń w innych grupach czekają Szwajcarzy, acz mają duże szanse, by grać w mistrzostwach dalej, bo po tym jak pokonali Turcję 3-1, zbierali w sumie 4 punkty. Zostajemy przy futbolu. Górnik Łęczna po 4-letniej przerwie wraca do PKO Ekstraklasy. Stało się tak po wygranej ekipy spod Lublina w finale baraży 1-0 z ŁKS-em Łódź na jego terenie. Minuta 43 sekundy i 73 setne to najlepszy tegoroczny wynik na świecie w biegu na 800 metrów i mamy dobre informacje. Ten rezultat należy od wczorajszego wieczora do Patryka Dobka na tych samych zawodach, czyli na mitingu Janusza Kłosocińskiego na Stadionie Śląskim na 82 metry i 14 centymetrów. Zamachnął się w konkursie rzutu młotem Paweł Fajdek. To też wynik robiący wrażenie na konkurencji na miesiąc przed Igrzyskami Olimpijskimi. W samochodowym rajdzie Polski plecy, a właściwie tylni zderzak konkurencji pokazał Rosjanin Aleksiej Łukianiuk. Drugi był Norwek Andreas Mikkelsen. Trzecią lokatę zajął nasz Mikołaj Marczyk. Właśnie dzieje się niesamowita chwila, ponieważ jesteśmy na mecie 77. Orlen Rajdu Polski, pierwszej rundy Mistrzostw Europy, długo wyczekanej przez nas w naszym drugim sezonie w Mistrzostwach Europy. Zastanawialiśmy się z Szymonem, co zrobić, żeby stać się lepszą załogą, co zrobić, żeby szybciej jeździć, co zrobić, żeby zawalczyć z najlepszymi zawodnikami Europy, ale i świata, bo właśnie tacy ścigają się tutaj. I myślę, że znaleźliśmy kilka sposobów, natomiast cieszę się, że już jedziemy takim tempem, że nie popełniamy błędów i że zaczynamy się coraz bardziej liczyć w międzynarodowej rywalizacji. Ze swadą wypowiadał się Mikołaj Marczyk. W Formule 1 zwycięstwo Maxa Verstappena w Grand Prix Francji. Drugie miejsce zajął Lewis Hamilton, trzecie Sergio Perez. W żużlowej PG Ekstralidze w zaległym spotkaniu Motor Lublin 46-43 pokonał Stal Gorzów. I na zakończenie schodzimy na wodę. Załoga radiowej Trójki z naszym redakcyjnym kolegą Dariuszem Urbanowiczem na pokładzie zajęła trzecie miejsce w pierwszej rundzie Mazda Odyssey Warszawskiej Ligi Żeglarskiej. Bezkonkurencyjna okazała się załoga Wojskowej Akademii Technicznej. Kolejny raz uczestnicy Warszawskiej Ligi Żeglarskiej spotkają się na dwudniowych regatach w lipcu, które odbywają się w Zegrzu Południowym. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00. Dziś słonecznie, ale na zachodzie i południu pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu. Miejscami burza z gradem i porywistym wiatrem sięgającym lokalnie do 90 km na godzinę. Od 26 stopni nad samym morzem do 29 na Lubelszczyźnie, 31 w centrum i 34 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Finał mistrzowskich przecen w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali, NanoCell 4K. Teraz za jedyne 1999 zł. Smartfon Samsung Galaxy A41. Teraz za 999. Taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Strefa komfortu to miejsce, w którym czujesz się luksusowo i bezpiecznie.

Słuchają Państwo Trójki przed południem. Modliszka, Bzz, Trip, Pieprz i Mrok to są tytuły płyt, które wydała grupa ONA. Kiedy sobie powiem dość, to tytuł utworu, którego wysłuchaliśmy, i to chyba jeden z największych przebojów tejże grupy. A dziś mamy święto muzyki, z tej okazji już teraz muzyka na naszej antenie. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Już za chwilę moim gościem będzie Michał Walczak, reżyser spektaklu Cyrkus Kafka w Teatrze Żydowskim w Warszawie. A już teraz przed Państwem trzej muszkieterowie: Rafał Zar, Piotr Firan i Prince. Raspberry Beret. Prince, and of course a beret is pronounced beret, not beret.

Uważaj na niego, dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące, było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś w gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Jego usta drwią, a państwo słuchają Trójki przed południem. Kiedyś grupa Massive Attack nagrała taki numer, taki utwór Paradise Circus. I właśnie z tym numerem kojarzy mi się tytuł Circus Kafka. To tytuł przedstawienia, które swoją premierę będzie miało w Teatrze Żydowskim w Warszawie już 24 czerwca. Zatem już za momencik. O ich mrożących krew w żyłach spektaklach krążą legendy. Trupa Circus Kafka to gabinet osobliwości wyjątkowych, dość mrocznych i zaskakujących. A ze mną jest już Michał Walczak, reżyser tego spektaklu. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy ta historia, którą opowiadasz, wydarzyła się naprawdę i faktycznie śledził historię tego cyrku Franz Kafka? Franz Kafka fascynował się teatrzykami żydowskimi, przede wszystkim takim teatrzykiem, który z Warszawy przyjechał do Pragi, miał przyjaciela, reżysera i aktora, który bardzo wpłynął na jego twórczość, o czym mało się wie i pamięta, ale oczywiście sam cyrkus Kafka to taki apokryf, fantazja o tym, że Kafka ucieka z cyrkiem rodzinnym, rzeczywiście zainspirowana także muzyką, bo ja podczas pandemii na przykład bardzo dużo słuchałem Tiger Lily i też wydaje mi się, że taki mroczny cyrk może dobrze odpowiadać zarówno na potrzebę wyrażenia jakiejś melancholii, izolacji, ale także dać taką witalność, rozrywkę w czasie, kiedy odmrażamy kulturę. Jak pan trafił na tą literaturę? Jak trafiłem na literaturę? Tak, na tą właśnie, na tą historię. Ja wcześniej, już kilka lat temu zauważyłem, będąc w Muzeum Kafki, że wątek w ogóle relacji Kafki z teatrem był bardzo ważny. A podczas pandemii, kiedy dostałem propozycję zrobienia spektaklu w Teatrze Żydowskim, okazało się, że Remek Grzela, kierownik literacki teatru, napisał książkę o aktorach i aktorkach, z którymi Kafka się przyjaźnił, więc miałem gotową inspirację i to było też źródłem bardzo ciekawych rozmów między nami. No i utwierdziłem się, że ta fantazja o rodzinnym cyrku kafkowskim ma bardzo solidne podstawy rzeczywistości. Czy dobrze kombinuję, że trochę natchnął ciebie na przykład Fellini, jego La Strada, albo na przykład 8,5? Tak, znaczy ja w ogóle jestem pasjonatem cyrku, zwłaszcza nowego cyrku bez zwierząt, który teraz się bardzo dynamicznie rozwija w Europie i w Polsce też coraz bardziej. I śledzę te motywy cyrkowe w kinie, w muzyce popularnej. Ostatnio nawet Philip Glass w Sztokholmie napisał operę cyrkową, więc myślę, że ten element takiej sztuki trochę jarmarcznej, trochę popularnej, bardzo się przenika z kulturą muzyczną, kulturą wysoką. No i Fellini na pewno też jest jedną tutaj z inspiracji, ale także rodzina Adamsów w świecie muzykali też jest takim prototypem szalonej, trochę mrocznej, dziwnej rodziny frików i ta rodzina Kafków nam się bardzo na scenie sprawdza w teatrze. Ile w tym przedstawieniu, w tym spektaklu jest dramaturgii, a ile zabawy? Jakie jest przesłanie tego przedstawienia? Ja pomyślałem, że warto przypomnieć o tym, jak ważni byli aktorzy i teatr w pisarstwie Kafki, bo teatry po miesiącach pandemii wracają do życia. I czasami się zastanawiamy, po co ten teatr jest w ogóle nam potrzebny, czy aktorzy są potrzebni. Pomyślałem, że łącząc zabawę, piosenki, numery takie teatralne, skeczowe, cyrkowe z fabułą, przypomnę historię tych konkretnych aktorów, z którymi Kafka się przyjaźnił, ale także być może przypomnę sobie i widzom o magii teatru, magii cyrku, tego, że potrzebujemy spotykać się nie zawsze na spektaklach takich bardzo ciężkich, ambitnych, ale także ta lekka forma cyrkowa może nieść bardzo ciekawe, poważne treści, takie metafizyczne. Przy czym no, ten przyjaciel Kafki po prostu w trakcie wojny no, zginął zapomniany i był jakby jak wielu aktorów jakby ofiarą II wojny światowej, więc też jest to bardzo ciekawe, że są to takie zapomniane postaci, zapomniane wątki, które kultura gdzieś tam zepchnęła do podświadomości. A czy w tym przedstawieniu artyści robią jakieś cyrkowe sztuczki? Jest tam element cyrkowych akrobacji, bo oprócz wspaniałego zespołu Teatru Żydowskiego zaprosiliśmy trójkę właściwie artystów związanych z Teatrem Ruchu i Nowym Cyrkiem, więc to nie jest główny język, którym się posługujemy, bo jest to też pewna teatralna zabawa, ale elementy cyrkowe się pojawią i będzie można też podziwiać akrobacje i inne numery cyrkowe. Cyrkus Kafka, do zobaczenia premierowo 24 czerwca, ale czy będziecie jechać jeszcze z tym spektaklem w świat? Bo wiem o tym, że występujecie, tylko jestem ciekawa, czy w środku, w teatrze, czy na zewnątrz, podczas festiwalu Warszawa Singera? Na razie spektakl jest grany w namiocie letni, który jest taką letnią sceną Teatru Żydowskiego, który w tej chwili nie ma swojej stałej siedziby, znaczy czeka na tą siedzibę w dawnym Teatrze na Woli. No i mam nadzieję, że ta mobilność cyrkowa też zainspiruje nas wszystkich do tego, żebyśmy ten spektakl pokazali w różnych miejscach, żeby on wędrował po prostu, tak jak prawdziwy cyrk. Michał Walczak, który już teraz wędruje na próbę, reżyser, autor tekstów i piosenek spektaklu Cyrkus Kafka. Bardzo Tobie dziękuję, że znalazłeś chwilę. Dziękuję bardzo i zapraszam. Zapraszamy wszystkich. Cyrkus Kafka, 24 czerwca, Teatr Żydowski. Pozdrawiam Ciebie, dziękuję bardzo. Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath.

chciałem mieć to echo głośnych fal. Zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Mój budzi lęk, przez palce płynie czas. To nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Czekam na ten znak, zawrócę rzeki biegnie, zatrzyma mnie strach, odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć, przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia. Czas, wspomnij o mnie w swoich Letni słodki deszcz, czyli zapowiedź tego, co być może wydarzy się jutro albo pojutrze, zapowiadają burze. Sylwia Zadrożna już za chwilkę o Dniu Przedsiębiorcy, sytuacji na rynku mieszkań, a także obowiązkach pracodawców w czasie upałów, które nam teraz towarzyszą. Zapraszam. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Rzeczywiście dziś mamy Dzień Przedsiębiorcy. Uroczyste obchody odbyły się wczoraj i w ich trakcie rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zapowiedział, że środowisko chce zaproponować rządowi swoje propozycje zmian do Polskiego Ładu. Mają one dotyczyć rozwiązań dla przedsiębiorców, którzy płacą podatek liniowy. Chodzi o to, aby także oni, czyli właśnie wspomniani liniowcy, mogli odliczać kwotę wolną do 30 tysięcy złotych i aby dla wszystkich, dla liniowców, dla rozliczających się na zasadach ogólnych i dla zatrudnionych na umowę o pracę, zrobić taki sufit, podobnie jak przy składkach na ubezpieczenie społeczne, czyli 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia i składki odliczone od tej kwoty będą tą maksymalną kwotą opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne. No to takie zmiany nam się szykują, jeśli chodzi o przedsiębiorców. Rzeczpospolita pisze dziś o mieszkaniowym amoku. Ceny mieszkań idą w górę, a klienci kupują wszystko. Zdaniem Tomasza Błeszyńskiego, doradcy na rynku nieruchomości, cytowanego przez Rzeczpospolitą, mieszkania drożeją nieracjonalnie. Klienci kupują praktycznie wszystko, nawet mieszkania w kiepskich lokalizacjach i w złym stanie, mówi ekspert. Rynek jest ciągle podsycany różnymi czynnikami, a to słabymi odsetkami na lokatach w banku, a to tanim kredytem, a to także obawami, że deweloperzy jeszcze podwyższą ceny albo wzrośnie inflacja i też wszystko podrożeje. Eksperci boją się przegrzania rynku, o tym pisze dziś Rzeczpospolita. Tymczasem, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w trakcie trwającej hossy mieszkaniowej pensje Polaków wzrosły o prawie 53%. To mniej więcej tyle, o ile zdrożały w międzyczasie nieruchomości. W ostatnim kwartale znowu pensje wyprzedziły ceny mieszkań, czyli to dobra wiadomość dla nas wszystkich zarabiających. No a te ceny mieszkań, jak przyznaje Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości, poszły rzeczywiście w górę. Jak podaje Narodowy Bank Polski, w Warszawie za metr mieszkania trzeba już płacić trochę ponad 10 tysięcy. W Gdańsku 9 tysięcy za metr, a w Krakowie, Wrocławiu czy Gdyni już ponad 8. Nawet w tradycyjnie tańszych miastach wojewódzkich, takich jak Kielce, Zielona Góra, Katowice czy Łódź, średnie ceny transakcyjne też zaczynają oscylować wokół 5 tysięcy złotych za metr. W każdym już mieście badanym przez Narodowy Bank Polski cena metra kwadratowego jest obecnie wyższa niż u szczytu ostatniej hossy. No czyli to niestety niezbyt dobra wiadomość, że te mieszkania drożeją. Zobaczymy, jak będzie dalej. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina o zapewnieniu pracownikom wody, o przerwach, o zasłanianiu okien i też innych zasadach ochrony pracowników w te upalne dni, jakie teraz przed nami. W związku z upałami inspekcja apeluje też do pracodawców o skracanie czasu pracy, szczególnie tym osobom, których dzienny wymiar przekracza 8 godzin. Podpowiada też, że można wprowadzić w firmach rotacje na stanowiskach, dodatkowe przerwy, tak aby umożliwić osobom pracującym ochłodzenie się, regenerację sił. Zastrzega też, że krótsza praca i jej częstsze przerywanie nie mogą powodować obniżenia należnego wynagrodzenia. O tym wszystkim mówi Państwowa Inspekcja Pracy. O tym też czytamy dzisiaj między innymi w Pulsie Biznesu. Tymczasem dobra wiadomość dla wszystkich miłośników pociągów, bo o dwie czynne lokomotywy ma się wzbogacić w najbliższym czasie działająca w Wielkopolsce parowozownia Wolsztyn. Niewykluczone, że wśród tych ożywionych, przywróconych do życia parowozów znajdzie się też słynna, piękna Helena. Obecnie parowozownia w Wolsztynie dysponuje trzema czynnymi lokomotywami, które prowadzą planowe przewozy pasażerskie trakcją parową na normalnym torze i to jest unikat na światową skalę. Powiększenie liczby czynnych lokomotyw oczywiście zwiększyłoby możliwości wolsztyńskiej parowozowni. Niestety są to też koszty, bo ożywienie parowozu to mniej więcej 2 miliony złotych. No a ten wspomniany parowóz stojący w Wolsztynie, piękna Helena, z 1937 roku jest własnością stacji Muzeum w Warszawie, czyli instytucji kultury prowadzonej przez mazowiecki samorząd. Wolsztyńska parowozownia jest instytucją kultury województwa wielkopolskiego, no ale jak dzisiaj czytamy, słyszymy, te instytucje mają dojść do porozumienia, co oczywiście byłoby z korzyścią dla wszystkich pasażerów, ale też, tak jak mówiłam, dla wszystkich miłośników kolei. Ja sama byłam kiedyś w Wolsztynie i bardzo polecam te wszystkie atrakcje na wakacje. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo. Było o pieniądzach. To pozostajemy w temacie. Mamona w wykonaniu Republiki Grzegorza Ciechowskiego przed Państwem już teraz. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony.